عزم استلی دی لکار پم لاغی شولومات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکار پم لاغی شولومات نور بای زم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات وی مبارک دی ای غازیانو دا سپیس لینو مو وی مبارک دی ای غازیانو دا سپیس قلب بیا راوڑی و ممتلوی اوستر فتوحات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات عزم استلی دیل کار پم لاغی شلومات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات شازل مو مٹی بیاران غختی زی سنگر تدرمی شازل مو مٹی بیاران غختی زی انشاءاللہ زیاد بوی هر زی کی د دخمن تلفات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکار پم لاغی شولومات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات مونگا دا هری ارغل و ماخی تاسی نیس پر کڑی مونگا دا هری ارغل و ماخی تاسی نیس پر کڑی تلک قریب هم باسو دا بس خیالات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکار پم لاغی شولومات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات ای ڈالر خورد مظلوم دا اخوار را غلی ای ڈالر خورد مظلوم دا اخوار ننور کوی بات دا هری وی زری حسابات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکار پم لاغی شولومات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زفی دا عمری عملیات د تیارو کډا نور کوچی گس پن سبا برازی د تیارو کډا نور کوچی گس پن سبا برازی خوشاله وی کوي باد خوخی ملاقات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکارا پم لگی شولومات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات سپین بیرغا بیا وحا سپینی وزری هر خوا سپین بیرغا بیا وحا سپینی وزری هر خوا رب خوب اخلاص د ترگ موکڑی دا غٹول مخلوقات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکارا پم لگی شلومات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات ها مدرسی سپینی پگڑی باوی والوال پوگو انشاءاللہ ها مدرسی سپینی پگڑی باوی والوال پوگو حنافیرا بشی بیا حقا رنگ کلی حالات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات عزم استلی دی لکارا پم لگی شولومات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات نور بای سم پسی زپی دا عمری عملیات